1-р Тесалоник 5 дугаар бүлэг. Ахдүү нараа, цаг хугацаа болон үеийн талаар та нар өөрсдөө юу ч бичвэлэх хэрэггүй. Учир нь эзний өдөр нь шөнөөр ирэх хулгайч мэдэрхийг та нар өөрсдөө маш сайн мэддэг. Хүмүүсийг амар тайван аюулгүй байдал гэж ярьж байх үед жирэмсэн эмхтээд төрөлтийн хүчтэй өвдөлд учрахын адил тэдэн дээр сүйрлэн гинт ирэхэд тэд зугатааж огт чадахгүй. Гэвч ах дүү нараа, та нар харанхуй дотор байдаггүй учраас тэр өдөр нь та нарыг хулгайч мэт бариад авахгүй. Учир нь та нар бүгдээрээ гэрлийн хөвгүүд бөгөөд өдрийн хөвгүүд юм. Бид шөнийнх биш, харанхуйх ч биш. Тиймээс бид бусдын адил унталгүй, харин сэргэг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаая. Учир нь унтагсад шүн унтдаг, согтуурагчд шүн согтдог. Харин бид өдрийнх тул итгэлийн ба хайрын хуйг, дуулга болон авралын найдварыг өмсөн эрүүл ухаантай байцгаая. Яагаад гэвэл Бурхан биднийг уур хилэнгийн төлөө бус, харин бидний эзэн Есүс Христээр дамжуулан авралыг олж авахын төлөө томилсон юм. Биднийг сэрүүнч бай, унтсан ч бай, өөртөөгөө хамт амьдруулахын тулд тэр бидний төлөө үхсэн билээ. Тиймээс та нар одоо ч үйлдэж байгаа шигэ нэг нэгнийгээ тайдгаруулж, нэг нэгнийгээ барьж байгуулагт өн. Ах дүү нараа, дунд чинь ажилдаг ба эзний дотор та нарыг удирдаж заавар өгдөг хүмүүсийг хүндлэхийг бид танараас хүсэж байна. Мөн тэдний ажил хөдөлмөрийн төлөө та нар хайр дотор тэднийг үлэмж өндрөөр үнэлхийг хүсэж байна. Нэг нэгэнтэйгээ эв найртай амьдар. Ах дүү нараа, эмх журамгүй хүмүүст сануулж, хулчгар хүмүүсийг зоригжуулж, дорой буурай хүмүүст тусалж, бүх хүнд төвчээртэйгээр хандахыг бид танараас гуйж байна. Хинэнч хин нэгний хорн мууг муугаар хариулахгүй байхад анхаарал туун. Харин үргэлж нэг нэгэндээ болон бүх хүний төлөө сайн зүйл рүү тэмүүлдэг байх туун. Үргэлж баяртай бай, тасралтгүй залбир, бүх зүйлд талархлаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурхны хүсэл мөн. Сүнсийг бүү мөхөө, иш үзүүлгийг бүү басамжил, харин бүхнийг шалга, сайныг баригтун, бузар муугийн алив хэлбэрийг цээрлэгтөн. Амар тайвны Бурхан өөрөө та нарыг бүрэн ариусгаг. Сүнс, сэтгэл, бие тань бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд бүрэн хамгаалагдсан бөгөөд гим зэмгүй байх болтугай. Та нарыг дуудагч нь итгэмжит бөгөөд тэр мөн үүнийг биелүүлэх болно. Ах дүү нараа, бидний төлөөч залбир. Бүх ах дүү нарт ариун үнсэлтээр мэнд хүргээрэй. Энэхүү захидлыг бүх ах дүү нарт уншиж өгөхийг би танараас эзнээр гуйж байна. Бидний эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та нартай хамт байх болтугай.